دغه الله تا يرد واپس کی دی شي علم الساعة علم د قیامت الیه دغه الله رب العزت تا يرد علم الساعة واپس کی دی شي علم د قیامت یعنی د قیامت علم صرف او صرف دیو الله رب العزت سره دی او دی بار کې د قران شریف غن آیاتونو راغلي دي او حدیثو کې یو حدیث راغلی دی چې هغه تا حدیث جبرئیل وی علیه السلام په اخر عمر کې جبرئیل امین علیه السلام نبی علیه السلام ته راغلی او او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گنت پوچھنے کلیو انسانی شکل کی جبریل علیہ السلام راغلے ہو دا نبی علیہ السلام نے تپوس کلیو دا قیامت بارک دا اللہ حبیب ورت فرمائے لیو مل مسئول عنہا بے اعلم من السائل وی ندے حغا سوک چی تپوس تکڑے شوئے دے دا قیامت بارکی دا اللہ حبیب زان یادولو خپو حپا دی دا سوال کون کی نا یعنی دا قیامت دراتلو علم زما سر نشتا قرآن شریف کی اندیرشم پارکی برو سراشی اللہ وی الہ ربکا منتہاہا ستا رب تا دا انتہا دا علم دا قیامت دارمی سور اعراف کی در تیرشی لا یجلیها لوقتها الا هو نشی سرگندولے او نبخ کارکوی دی قیامت لرا پا وقت دے کی مگر اللہ نو قیامت یقینی دے راتل او منلی دی ایمان خبر دا انکار تے کفر دے خو کل برازی دا علم دا اللہ سر دے الیه یرد علم الساعة دغ اللہ تا واپس کی دیشی علم دا قیامت نور ہچا تا دا قیامت دراتلو پتنشتا وما تخرج نروز من ثمرات دمیون من اکمامها دا غخپلو کسولونا او دخپلو غلافونونا اکمام علماء تفسیر ذکر کری دی چپایات مبارکہ کی اکمام پا مانا دا اغمیو چکم غلافنوی اغت مراد دی علماء ذکر کری من اکمامها این من اوعیتها دا دی اکمام واحد رازی کمتن او کمست ویوہی کل زورف للمال وغیلہی یو لو خیر دا مال سنبالولو دا پارا یا دا بلشی دا پارا نوغی تا کمتن وی دا کمتن جمع اکمام دے دا کمتن جمع اکمام دے وما تخرج نروزی من ثمرات دمیون من اکمامها دا غخپل کسولو دخپل لوخو غلافننا وما تحمل من انسا او حمل ناخلی اسی او زنانا ولا تدعو او ندا حمل کی دی الا بعلمهی مگر دا طول خبر دا اللہ دا علم مطابق دی کدی او زنانا حمل لے کدی بچی پیدا کی دن لی کدی میورا وطن لی دا طول رب العالمین دا علم مطابق کی بلکہ مخی سورہ انعام کی در نتیر چی او پان را غرزی گی نا مگر اللہ دا غیب را غرزی دو پوہی ندی کی در رب العالمین دا علم وسیع ذکر فرمائی چی گور اشی در رب العالمین دا علم نبار ندے لیکن سور انعام کی وہ مفارہ کی دغشان تفصیل ذکر شئو آگے کی ددی آیات مبارکن زیاد وضاحتو وما پارا سور انام کی فرمائی لیو چھ ہر یو شید رب العالمین دے علم مطابق دے آیات یو کم شپیتم گو رہی وما پارا سور انام فرمائی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وعنده عدده اللہ سرا مفاتح الغیب چابیانی او کنجیانی د غیب دی یا خزانی د غیب دی لا یعلمها الا هو د دغی خزانو د چابیانو پتن بل چات نشت الا هو مگر دغی او اللہ سرا ویعلم ما فی البر والبحر او پویگی اللہ پاغس چیدی پوچکی والبحر او پدری آپ کی وما تسقط من ورقت او نرا غرزی گیسی وفاند یونینا اللہ یعلمها مگر اللہ پویگی پاغی ولا حبتن او نیعدانا فی ظلمات الارض فتیرود زمککی ولا رطب نون یلنش ولا یابس نون اچھ الا فی کتاب مبین مگر ٹول دا اللہ علم کی موجود دی دلتا موید قیامت علم اللہ تواپش او سمرا میوی چی دخبل غلافن و نروزی او سمرا زنانا چی حمل لی یا اولاد پیدا کی دا طول خبر الا بعلمه مگر دی پا علم دا اللہ سراب ویوم ینادیهم فکم اور ازبانی چی آواز بور کی اللہ دے مشرکان تام چی غی دنیا کی مختلف سیزون دا اللہ سر شریک گرزولی رب کریم بورت پرز دا قیامت فرمائی این شرکائی کمزے کی دی اغی صداران زمان اغا دنیا کی چتا زمان سر ای صداران جوڑ کرو شریکان دی جوڑ کرو این شرکائی کمزے کی دی اغی صداران و برخیدار زمان قالو دنا مشرکان بوئی حل تب انکار کئی آغننا کا مانے و اعلمنا کا اے اللہ من خبردار در کوتا تا آغننا کا و اسمعنا کا و اعلمنا کا مانے و آغننا کا اے الہ العالمین من تاتذی خبردار در کوتا ما مننا من شهید چی نشتا پا منکی او تنم گواگنی چی تاثر شرکشتا رب العالمین فرمائی گورا دنیا کی شرک کولو او دلت انکارو کو قالو ابوائی دویدا مشرکان بووائی آدمنا کیا اللہ من خبردار در کوتا تھا ما مننا من شهید نشت پا منکی یو تنم پا دی خبر گوا چگنی تاثر شریکشتا اے اللہ مند دی خبر گواہی کو اخبر ناکا مند زاند طرف ند دی خبر در کو ما مننا من شهید چی نشت زمنا یو تنم گوا چگنے آغدی دی خبری گواہیو کی چگنے تاثر شرکشتا ودولا انہم او رکبشید دینا دی مشرکانونا بغائب او رکشما حاکانو چودی یدعونا شراب للبے رامدت کولوے من قبلو دی نمخ کی پا دنیا کی او کانوی داخل کو پیدعونا بانے امیشو چی بس ای بی را مدد ای بی را مدد کول چی رو رسی گئی را مدد شئی ودولا عنہم او رکشن لدینا ما آغا چودئی کانو چودئی دون من قبلو چی را بلل بدئی ددین مخی پا دنیا کی وزونو او یقین بو کدا مشرکانو کافر زون پا مانا دی یقین لے بلکہ علماء نکلی چدا اکثری و غالبی قائدہ دا چی کل زنن فی القرآن فهو یقین. قرآن شریف کی اکثر زائنو کی چی زنی نو معنا بے دی یقینوی وزنو او دیب یقینو کی ایقنو دیب یقینو کی ما لهم من محیص چی نشت دے دید پار زید تیختی زید خلاسی. محیصن پا معنا دا محربن لے دا تیخت زی نشتا پوہا بشی چنن دا تیخت زی نشتا. ندی که رب العالمین ندی حال ذکر کئی چنن خو مختلف مشرکان دا رب العالمین سر مختلف سیزون شریکی خو پرز دا قیامت بے انکارو کی او دی با یقینو کی چبل دا تیخت او دا خلاسی زی نشتا. او قالت انکار کئی ندغ انکار فکار نرازی لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستڑے کیو انسان. انسان نہ مراد دے کہ انسان کافر و مشرک رے زکر مومن مسلمان کامل دا سکار نہیں. لا يسأم الانسان نستڑے کی انسان کافر و مشرک من دعاء الخير دغختو دا خیر نام دیده که ده خیر نه مراد آغا خیر ده دنیا ده. یو کافر مشرک دیده چه ده دنیا خیرو نه غواری نراغ بارکی ده پسوالی نو دستده کیگی نا دستو ما نکیگی نا. امام قرطبی وی والخیر هنا المال والصحة والسلطان والعز والانسان ها هنا یراد به الکافر. ویعیات کی دی انسان نہ مراد انسان کافر دے او دی خیر نہ مراد خیر دی دنیا دے لکمال صحت بادشاہی عزت دادے بار بار غاڑی کلگ ملاو شی مال نور غاڑی کلگ اقتدار ملاو شی نور غاڑی. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر ستڑے کی گن انسان دی غختو دی خیر نام. مال چه غواڑی صحت غواڑی بادشاہی غواڑی دنیاوی عزت غواڑی نو پدی ادستو ما نکینا. و امسہو شر آو کچر ورسی گی دلس تکلیف. دیدے که دا شر نمراد دنیاوی تکلیف دے اللہ پی فقیری راولی یا پی اللہ سے بیماری راولی. فیعوس قنوت نو ناومی دی قنوت و سخ ناومی دی بیاد اللہ در رحمتنا ناومی دی کئی دا شان دا مومن نده ور مومن دی دنیا خیرم غاڑی او دا خیرتم غاڑی. او که مومن مانی فقیری و بیماری راشی نو دے دا اللہ در رحمتنا ناومی دی کی گینا دا شان دا مومن نده. حدیث پاک کی راغلی وی دا مومن عجیب شان نده کدلس خوشحالی صحت و راحت ملاو شدے وی الحمدللہ. او کدبانی بیماری و فقیری راشنون دے وی الحمدللہ. بدوار حالتون کی دد دا آخیرت فائدہ گا. فیعوسن قنوت ورہ یعوس او قنوت دوار الفاظ دے دے کہ جمع کریشن دا اوزان دا مبالغی دی. یعوسم سخت نا امیدی دوئی او قنوتم سخت نامے دیتا وئی. وزن فعول داد من سیغ المبالغا داد مبالغی دا اوزانو ندے. او دیکھ گورا تکرار را بلے وئی قنوت دیتا وئی. علماء لکلی یعوز دیتا وئی چی دا انسان پزڑک نامے دی راشی. او قنوت دیتا ہوئی چی دا غزرد ناو میدی اثرات پظاہر بدن کم سرگن شی. او دیکھ گو رزکی یو اس مخ کے کو زکا دا صفت دا قلب زرک ناو میدی راشی نو دا غا ناو میدی رو رو اثرات پا بدنم سرگن شی خلینم دیا گڑی وڈی رو بس دا مخمانم دا ناو میدی اثرات خکاری. نو یعوس اصل کی وی دزل نا امیدی تا و قنوت د جبی بانی او په بدن داغی اثرات سرگن شی. او قرآن زکر ترکیب هم ذکر کو اول نا امیدی پزڑکی وی نرور و اثرات پزاہر بدن رازی فیعوس قنوت نو دے نا امیدی قنوت او سخ نا امیدی زکر د زرد نا امیدی سر ظاہری اثرم په بدن بانیوشی او نا امیدی فیعوس قنوت نو دے نا امیدی قنوت او سخ نا امیدی ولئن ازقناه رحمتا او کوسکو من دغ انسان کافر و مشرک تا رحمتا سرحمت رسو من رحمت نمراد دنیاوی رحمت دے اے دے بیمار و بیماری میں تل رکا پدمان در رزق تنگی و رزق مور تڑیر کو نو رحمت نہ مراد دیوے کی اگر رحمت خاصا نوے چی اغیط دی ایمان رحمت وی اغیط دی ہدایت رحمت وی عام رحمت تی مراد دے وَلَئِنْ أَزَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا او کوسک او مندت رحمت دخل طرفنا صحت ورکو دی بیماری نفس مالداری او فراخی ورکو دی تنگی او غریبی نفس من بعد دور پس داغ تکلیفنا مست ہو چدا تکلیف رسید لیو دتا انسان ہا غالی دا مال او دا صحت دا ما دا پارا دے او زد دے مستحق او حق دارم کوئی ما کسی قابلیت او لائقیت نئے انو ما تفیر اولی دور مال لاکو دا خبر اگر دید کافر او خو مسلمان کی مراغی وہ سنبا جو مالدارا او صحت من ہوئی وہ یر را دور ہے جی سراکلی خو سویلی دل کرا عوامم چی سوک مالدارا یہ دل خکر دل او غریب اغتا بد نسبت لکی دا خبر حقیقت کے کافر ہوئی لَيَقُولَنَّ خَامَخَا دَا انسان کافر وی ہا غالی دا زماد فاردی زد دی مستحکم او زد دی قابل اولائق او بیاوی وما ظن الساعت قائمتن زیقنکم چدن قیامت بقائم شیب دا اللہ پیغمبران وی او دا قرآن و ای دا مومنان و ای چه قیامت برازی دا مال و دا دولت و دا صحت بنشک راشی و یوم آزن نساعت قائمتن زخیال او یقنکم پا قیامت چگن قائم بشی قیامت نشتا دا سی خلق لگی آلی او بالفرد و تقدیر پا چریشیم کنا لچه دلتے و ایرا لخکتنی التب امرا لخگوری ولا ارجیتی لا ربی کچر واپس کرشن بالفرض و تقدیر خپل ربتا انلی نبیشک ماد فارا فعندہو دا اللہ سرال الحسنا خیست بدل وی دلتے چرا لخکت لی نداد محبت الہی اوزماد مقبولیت عند اللہ نخلا نعلتب ما تدغشان گوری انلی عندہو للحسنا او دے دا ہر کافر سر ذکر کری انسان تا برکل چی مال راشی دولت راشی نو دیر کم حلق پاغی کسم پاتی کی گی اکثر پا گڑو دو سر شی لکو گلی تاثر سورے کحق تم دا غشان فرمائی لی ان نسم پارکی اگا سڑی تا چلا دیر باغنو مالی نور کری ناغم گڑو گڑو شورو کی کل دا مالداری دو جن سڑے کفری خبری شورو کی کفری خبری شورو کی اگر اتاسو آیات مبارکہ شپک دیر شم دفن لسن فاری سورہ کحف انزم دیر شم نوی اللہ ورطے علی باغ ورکڑو ندغ نا فرمانو بیدینا غباغ تورن نواتو ودخل جنتو وردن نشو اخفل باغتا وہو ظالم لنفسی او حال دا دے چیغ ظلم کونکے پخفل ذان پس سبب دے شرک و دے کفر قال ویلی دغه نا فرمان کافر او مشرک ما اظنو زما په خیال کې ناراضی انت دی د هذه ابدا داغنی چې تباو هلاک وشي دا باغ همیشه دا خدوم رب محکم باغ دی چې په دې باغو فنا را نشي دا د باغ سړی او یو روز دا چې د مالدارۍ حد له رسیدلې او د مشرۍ دا چې حد له رسیدم اوس به دې نه پس زما په مال فنا بنا نه راځي او بس دائمن به زه دغه شان یم ادا نوئی چې د امور و اختیارات د چا په لاس کې دي او حالات څوک بدلی را بدلی وما ظن الساعة إذ يقنكم قيامت قائمة چگن قائم بشی یہ قیامت نمنم او بالفرض و تقدیر دا مسلمانان و پیغمبران چوئی چی قیامت شتا ولا اردت الى ربی کچر بالفرض و تقدیر واپس کرے شمختل ربتا لأجدن خیرا منها منقلبا عام خاوب ممغورد دین زید واپس کی دو التب مویر مال دنیا کی خکت لی نو التب مات دغشان خوشالی و بدلی ولا ارجعت الى ربی ویک واپس کریشو مخبل ربتا بالفرض و تقدیر قیامت راغے اوزد مرد نفس را جوندیم کریشو ان لی عنده للحسنى نبیشک ما دفارا عنده دا اللہ سر للحسنى خام خیست بدل وی ما تب دیر خیست بدل را کی او دیر خ اجر برا ترا کی اللہ فرمائی فلن نب ان الذین کفروا خام خا خبردار بول کو کسانو تک فروچ کافر دی بما عملو فسبب دہا غچ دی کما مال کری دی دی عمالو خبر بولو اور کچھ دا دی ویلیو دا دی کریو ولنزیقنہم او خام خاو بسکو دیتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا درست آیات کی مورد انسان کافر حال ذکر کرے ونن زمون دی دینو دو وجن دا حال دا مسلمانان ام جوڑ دے وَإِذَا عَنَامْنَا عَلَى الْإِنسَانِ وَإِكَلَ چِنُوَ سِنْعَامُ كُبَ انسان وانی مال ورکو دولت ورکو انعام نمراد دے کسی شے دنیای انعام پیو کی مال ورکی اللہ اقتدار سمشری ورکی آردوا نو دے دا اللہ دے دن نمخوالی دن تشاکی او اعراض یعنی دا ذرو اعراض کفر وی او عملی اعراض دا نافرمانی فسق و فجور وی اعراض و مخوالی دا اللہ دے دن ونا او لرشید دی دن دی جانبی ہی پخفل اڑق سراب دے دن لرشی او دے دن تکبر و غرور کئی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کلچ ورطور سیگی سے تکلیف بیمار شی نور سے تکلیف برا شی فَذُو دُعَاءٍ عَرِيز نُخَاوَنْد دُعَا گَانُوْبْ دُوْبْ دُوِيب امام قرطبی وئی وَإِذِنِ كِدَا عَرِيزٌ تُمَانَا دَ كَسِيرٌ مِ وَإِوَ الْعَرَبُ تستعمل الطول والعرض في الكسرة وإذا طول أو عرض في كسرة كي استعمالي لديه كده عريض ين معنى ده كثير فزو دعاء نخاون دو دعاوي عريض ده دير و دير و دير و دير دعا گانے کئے مسلم دبازی گور مسلمانانو طریقے سی بیمار شو تکلیف شو نموس شروع کی تلاور شروع کی و جسم شو کرن نبیام مسکریوی و جماعت ننرازی داد مومن مسلمان کامل لحنگا مومن مسلمان پا ہر حال کی در رب العالمین عبادت و بندگی بکئی دی حق آیات کی ذکر دا کافر ہو کئی چکل انعام حکمون پا انسان کافر اعرادعا نمخوالوی دی دین الہینا ونعا بجانبیہی نعا مانا و تبا عدا لرشی پخپل رخصر دیننا ونعا اے تبا عدا لرشی پخبل اڑق سرد دیننا و ایرامسه الشر کلچ ورطور سیگی ستکلیف فزو دعا این عریض نحاونی دعا دیرو دیرو پلنو پلنو بیا اگدی اگدی دعا گانے کئی او دیر اللہ تجاڑی او فریاد کئی دادا مشرکانو یو طریقہ وا چه مسائب و تکالیفو کی وہ بیا اللہ تا متوجہ شن چه کلبت اللہ و تکلیف و مصیبت لنے کو لبیا بے دین نہ بغاوت شورو کو او سرکشی بے شورو کا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خیلی محمد آلو فرمایا اے حبیب ارئیتم خبر را کئی تا سمات اے مشرکانو انسانا کچری دا قرآن پاک من عند اللہ دا طرف دا اللہ نا ثم کفرتم به او بیا تاسو انکار کرے دے دی کتاب نا یعنی دا کتاب در رب العالمین دا طرف نا دے او دی باوجود چدا من جانب اللہ دے او دا اللہ دا طرف نا راغلے بیام تاسو گورا دین انکار کوئی او دی کتاب اللہ نا تاسو مخڑوئی فرمائی من ادولو نسوک دلی گمرا یعنی نشت دلی گمرا من من دہا غچانا ہوا فی شقاق بعید چه دے آغا پا مخالفت لرک دا حقنا یعنی تاسو نہ اے مشرکان لی گمرا کی خشتا دوجی دشقاق و دعداوت ستاسو نہ قلو فرمایا ارے تم خبر را کیتا سماتا ان کان من عند اللہ کچری دا قرآن پاک دا طرف دا اللہ نا ثم کفرتم بھی او بیا تاسو انکار کڑے دے دے دینا دا نمن ای دا من جانب اللہ نتسلیم وی من ادولو مانا وفا ای الناس ادولو اے لا احد ادولو منکم من ادولو سوک دے دیر گمرا نشت دے دیر گمرا من من دہا غچانا ہوا فی شقاق بعید چی غیبی پا مخالفت لرکے سنوریہم اللہ فرمائی اے زمان حبیب زرد چوب خیم مجویتا آیاتنا اغنخ او دلائل دخل الوحدانیت امام قرطبی وید آیاتنا نمراد سدی یعنی علامات وحدانیتنا و قدرتنا سنوریہم زرد چوب خیم دیتا آیاتنا آغا نخی دخپل وحدانیت او دخپل قدرت فی الافاقی تاغا اطراف دا عالم کی آفاق اطراف توئی وفی انفسهم او ددئی پا دی نفسونی کی بدئی تا دخپل وحدانیت او قدرت نخی و خیو ویلی دی نجیر سڑے دخپل نفس تو گوری حتی تردی پوری یتبین لهم چخکارا و سرگندش دیتا انہ الحق چی بیشت دا قرآن و دا نبی علیہ السلام پا حق دے اولم یکف بی ربک دا باگور زائدہ دا او دا ربکا دا یکف دا پار فائل لے آیا ندے کافی ستارب اے زما حبیب کا نور سوک گواہی دے سرادون کی ندر رب العالمین گواہی دے قرآن دے حقانیت دے پارول کافی ننا آیا ندے کافی ستارب انہو علا کل شئن شہید چی بیشک ادا اللہ پاریوشی گواہ دے عالم دے خبردار دے شہید پا معنی دے عالم دے او یاد آد شہادت نہ دے یعنی ہر شی سرد علم پہ اعتبار حاضر و موجود دے دا یو ډیر نی جامع آیات مبارکه ده د رب العالمین د وحدانیت بارک. الله فرمایي سنوریهم آیاتنا فی الآفاق زرد چوب خوی دیتا آیاتنا آغا نخی دخل قدرت او د وحدانیت فی الآفاق پاتراف د عالم کی. امام مجاہد وی دا آفاق نسم مراد دی وی فتح القرا چه مختلف کلی مختلف علاقی اللہ دخل حبیب پلا سبان فتح کی او دا غین پس دخلفاء راشدینو پلا سبان فتح کی. اللہ حبیب تن تنہا دعوت شروع کرو او دا غی پا مبارک زندگی کی بیا دا غین پس دخلفاء راشدینو پا مبارک زندگی کی دا دنیا گد گد اسلام رسیدو. امام قرطبی وی دے دینا مراد امام مجاہد وی سنوری مایاتنا فی الافاق وی مراد دے دینا دی فتح القرا یعنی دا علاقو دا خارونو دا کل فتح کل. وی فیسر اللہ عز و جل لرسولی صلی اللہ علیہ وسلم وللخلفاء من بعده وانسوار دینه فی آفاق الدنیا و بلاد المشرق والمغرب عموما وفي ناحية المغرب خصوصا من الفتوح التي لم يتيسر امثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم. ويلا دخل الحبيب دفارا او دا غين پس دو خلفاء راشدين دفارا او دا غين پس دو دين دو انصار دفارا اغالاكي پا اغاطراف دو دنیا کے فتح کے شرقا غربا ویداسی فتوحات د دینه مخکی د بلچا پلا سنو شي چې دومره په لږه زمانہ کې دی دور لری لری پوری اسلام پیلاو شي پیلاو دي شي. نو دا غورا په اطراف د عالم کې د دین پیلاویدل چې کله مسلمانانو کې د دین جذبه وا دا د دی دین د حقانیت نه خبره. او دا شان فرمایلی مو د دغه معنا د پاره غورا دا تایید دی لکه وګورئ تاسو سوره رعد یار لسم پارکی سورہ رعد رازی التم ددی مناسبت سردا سے آیات مبارکہ تیر شیو یار لسم پارکی سورہ رعد رازی آیات یو سلو اختمو گو رہی فرمائی ولم یرو انا نعت الارض وننقصها من اطرافها اولم یرو آیا سوچ او فکر ندیکڑے دی کافرو دی دشمنانو دی دن انا نات الارض دا چی بی شکرات للکوم غزمکی دی کافرو تا نن قصوها کمیو نمگڑ تیارا ولو پدی که من اطرافی ها دا اطراف دی دینا. یو مانا داو فتوحات اسلامی کی دا کفر زمکا ننگڑی کیگی آو دار اسلام پیداوی دا مبارک دورو چی ایمان دا کمال درجی ترسے دلو سو فیصد پا مسلمانانو کے عامالو ندا اللہ مدد و نصرت. یو دا دی آیات دا مانا موعد تائید دے نن قصوها من نطرافها ندی ریکم آیات مبارک کیو تفسیر دارے چی آیاتنا فی الافاق فتوحات دی فتوحات دی چی اغا اللہ کل حبیب پلا سبانے فتحو کی وی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا وفی انفسهم. بعض علماء مانا کرے گا وی ددی ددی مشرکانو ددی نفسنو بارکن ددی پدی نفسنو کم دا اللہ دا وحدانیت نخشتا وی فی انفسهم نمراد فتح دا مکیرا. یو قول دا مفسرینو دارے او بعض علماء کرام لکلی فی الافاق یو مقصد دام دے وی وقائع اللہ فی الامم در رب العالمین اغا واقعات او چې چا باندې عذابونه را لېږي په خوانو امتونو کې دینه مراد خلافات لري وې په خوانه تاریخ وګوري د نوح عليه السلام قوم سره سوشل عادیانو سمودیانو سره سوشيو وفي انفسهم مراد و ورځ د بدر دا ایو قول دا مراد دی چی فلافاق نمراد دا اسمانون و دزمک دا اطراف دی ورہ پدی کی دا انور دی پدی کی ستوری دی سپگمئی دا او پدی کی شپ دا ورزی سیلی دی بارانو نوی او وریز کی گل گل او پرکوک دی او تندرو نوی بوٹی رازر غنیوی نیوی غرو نوی تندرو نوی دا طول دا رب العالمین دا وجود دلائلی هر طرف لچکور سنوریهم آیاتنا فی الافاق زرد چوب خیو مندویتا آغا نخی دخت القدرت و دواحتانیت فی الافاق پاتراف و داسمان و نو دزمکو کے نور لو براس پگمئی ستوری دشبی و دورز انقلاب هواگان بارانونا او بیا پزمکا کی کسما کے سمنو تو گورا غرونو تو گورا والبحار سمندرونو تو گورا یو قول پفی الافاق کداو وفی انفسهم ویر لری مزا ہر انسان توی ستا پدی خپل نفس و بدن کی دا اللہ دا وحدانیت دلائل نی علماء لیکن لذ سرے نزی وحکمته فی عینیه اللتین هما قطرت ماء ینظر بهما من السماء للارض مسیرت خمس مئت عام وی دستر گلو گورا دا دو ابو یو ساس کنی داستر و تپی دزمک نوال اسمان پوری پیزنس وکالا فاصلہ داوتی پیوی نے دو ابو پساس کی تی دور دکتو او دلیدو یو قدرت پیدا کرے او علی صلیت دی او نعمت پا تلوی چکلے اللہ والی وی دی دیسترگ نعمت دی او مورا وفی او زنیہی اللہ تینی وی دی غبن لوگورا چداغی پا من یفرق بهما بین الاسوات المختلفا اے دو غخی او ٹکڑا او تتی آواز زوری او پا آواز کی فرق کے جدا فلانے دے دا فلانے دے دا آوازونو پہ اعتبار بانے علماء لکلی فی انفس ہم داو ایزان لسو چوکا تدسل پیدای جنن غرور و تکبر کے اور اللہ قانون نمانے اور دچا حق نمانے وی تپ ابتدا کسوی نطفوی بیا علاق شوی بیا رغفی تکڑا شوی بیا معشوم پیدا شوی نوچے سڑے در نجو کننن دا اللہ بدن مقابلی نو درے دی وفی انفس ہے دیکھ پن نفس کے سو چوکا دیکھ پن نفس بارک رب العالمین فرمائی سو چکا سنوریہم آیاتنا فی الافاق زرد چوب خیم ودویتا آغا نخی دخبل توحید و دوہدانیت فی الافاق فاتراف دا عالم کی وفی انفسهم و دید دی نفسن بارکی دی پدی نفسن کی حتی یتبینا تردی چخکارا و سرگند بشی لهم دویتا انہو الحق دا انہو دی ضمیر کی امام قرطبی دی پا مرجع کی سلور اقوال ذکر کری یودا چی انہو ضمیر قرآن تراجی رہے خکار بشی دویتا چی دا قرآن حق نے یادا چی دا ضمیر دا انہو اسلام تراجی رہے انہو الحق چدا اسلام حق دین نے او دا دی پا ذریب آمن رازی دے کی دار چا حقوق ذکر کری او دا دی دین پا منو لے انسان نے انسان جوری کم قوم کی چی دین نشتا وغی دعوی دا تحذیب کئی نو مسلمان چی دا اسلام پستر گو لہو گوری اغی او زناورو کی سفرک نی درین قول لارے چدا ضمیر راجی دے انما یری ہم اللہ اغدی تجی اللہ خی سرگند شدویتا انہ الحق چدا دیل اللہ پدی اطراف دعالم کس خی او پا دی بدن کی دیوینی دا حق نی. سلورم قول داو چی دانہو زمیر نبی علیہ السلام تراجی رے تردی چی خکار بشدویتا انہو الحقو چی بیشکا دا نبی علیہ السلام پا حق دے. اولم یکفی بربک آیا ندے کافی اے حبیب استا رب انہو چی بیشک دا رفستا علا کل شئن شہید پہر یو شیبانی گواہ دے حاضر نے. سوک چی سکئی کنا نو دا علم پیت بار ورسر اللہ موجود دے. شہید اغزات توئی چی عالم وی حاضر ناظر وی. سوک چی سکئی رب العالمین گوری ذکوی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم قدری کسانو جرگئی سلورم اللہ وے کپنزویش پگم اللہ وے کمزے کی چی سوکوی نو اللہ دا علم او دا قدرت پہ اعتبار ور سرر الا خبر شئی انہم بیشک دا کافر جنی فی مریت من لقاء ربهم دئی پشک کی نی دا ملاقات دخل ربنا. دا بنیادی خبر ذکر کئے چھ گورا دا اللہ دا توحید نخ بدن کشتا پنورس پگمہش پی اورس کشتا پباران و حوازان و مسلمن تبدیلی کشتا دا طول اللہ دا وحدانیت نخی دی کوئی ارد آدھے ہوئی لی تسلیمی وہی اصل کی او بنیادی خبر دی درب ملاقات نمانی دیو جنگور دا اخیرت عقیدہ دیتا بنیادی او انقلابی عقیدہ ہوئی ہر سڑے گوری چرا سنبالوی نددی عقیدی پو منول سنبالوی او دا عقیدہ چرے چا کمزوری وی اینی نداغن اے حیوان او درند جوری آبیا پردی حق تا حق نوائے او قراش جسے دے اکل دا پختن ازے سن نشتا او دوبارہ جوندو نسیم نشتا او کم مسلمان چی دا عقیدہ مضبوط ہے ناوائی کنن ما پردے حق خوڑو او پردی جی دا اگنے قبضو کا نو دا پختنی یوزشتا نن کما چالا تکلیف رسولو نو ٹک دا ما پلاسو کی بوسوی او زما سر با اقتدار وی قوت بی خوصبا دا پختنی یوزشتا آغازے کی برب العالمین دا بندگانو پا منز کی فیصلے کے تا سورتیر شلکانا نبی علیہ السلام چی صحابی دوی وی کتاب شک سلی دری مالو آیا اگر گوڑی چی اگر ظالم رو غرزو لاغی ورطوی تالا با پتہ ہو لگی چکلا اللہ ظہورو کی دی حساب کتاب دفا ننن کیاو سڑے ظلم زیادے کئی دا پختنی اوزیشتا دا ہر مظلوم دا مظلومیت تپوس بکی نو دا اگر بنیادی خبر آخائی چی دا دور سرگن دی خبری دا کافرو لی نمینی وَيْ عَلَىٰ خَبَرْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ دوی پشک کی دید ملاقات دخل ربنا. سمرا چگورا دی عقیدی ظہور ہوئی چھ زما با اللہ سر ملاقات کی گی مانا با اللہ زما دی عمر تپوس کئی زما دی زوانی تپوس بکئی زما دی مال دی گٹلو تپوس بکئی دی دی لگولو تپوس بکئی نو بیا زندگی آسانی گی او کدا نی نو بس بیا دار چاچی سے خواہی او دا اللہ ملاقات او قیامت منل دوبارہ جندن منل دیتے انقلابی عقیدہ ہوئی علا خبر شئی انہو بشک دا اللہ بکل شئی محیط پہر یو شیبان احا تک ان کے ہر شید گیری دلان ملے نوی دیکھ سور سرکشی کئی سور بغاوت کئی سور ظلمنا کئی خدا اللہ دا احاتی نبار ندی اللہ ویدی تیختی زید اجتماع تبرازی اور دا دیر مبارک آیات مبارک کرے دیر دا سوچ فکر آیات تے اور دی آیات دلان دا امام ابن کثیر دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ واقعہ ذکر کرے اللہ صلف اللہ دخل کتاب سورہ لی اپوہا ویلم ورکڑے وی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ امام ابن کثیر دلتا ذکر کری دی وی خلق راجم اکل او منبر لو خطو دا اللہ حمدی ہوئی پا اللہ بانی سنا ہوئی او خلیفہ طول خلق را جمع شل دے دا اللہ حمد ہوئی منبر بانی ناس تو دا اللہ سنے ہوئی وی اما بعد ایوہ الناس وی اے خلقو ما تاسو نیر را جمع کری چگنی چرتے او سنوے کار شوے او داغی بارا کتا سلس خبر اکول غار لیکن دی دا پارا میرا جمع کئی وی ما نن سوچ او فکر کولو فی هاد الامر اللذی انتم الیه سائرون داغکار بارا کی چتا سو اغیت ور روانی نفعلم تزپوشم ان المصدق بهذا الامر احمق والمكذب به هالك ثم نزل وما دي پر راجمه کوي خلق لوي نندا تاسو چې سب کوم شي ته رواني او عبارت می سوچ کولو نو زدي نتیجې لر اورسیدم چې دا سو کې مانی نو دا احمق او بي وقف او کما کله او چې سو کې نه مانی نو دا هلاک او تباہ ده بس دا خبره وکړه منبر نه راکوش ورد خبره کی سور وزنو دو قسم خلق دے دنیا کی یو وی قیامت شتاو منوی اغیط مسلمانان او یو قسم معاشراو پا دی دنیا کی دا سے خلق دے چھے وی قیامت نشتا مبارک بندون نشتا بس خدا سورجی دی اوخی تو خوشحالی تیرو الغواری دا مرضی او دا خواہش مطابق نگو رسول چھے قیامت نمانی اغا کافر دیا خطبا و خلاق او مسلمان وی قیامت شتا خودی شکل لے وگورا قیامت شتا خدا دے پا ودنو کس کئی قیامت شتا خدا دے پا بازار کس کئی او قیامت وی منم خدا دے پر دے جیدا دے لکھری وی دا احمق و بیوقف دے پر دے پر خبر وار لیکن او سایل اوی چی دا دے دے اور کندل او بیام ور روان دے ازان ور غرزائی نسوک پا دے معاشرہ کی دا سشتا چی غطب ہوئی چی دا عقل مند دے تچی وی قیامت شتا و دا پختن زیشتا نستارا شکل اللہ نا ملاقات قابل لے او تو چیئے چی قیامت شتا ندا پتا چی خوشحالی را لاولاتو پا کسکے نکتا را اللہ ملاقات منلے نتا بدا سکو او بیت خبر بار او تو چیئے چی مثال پا تور قیامت شتا نو مسلمان اولی قتلی اولی وینی توی اولی دو کسان جنگے او تو چیئے قیامت شتا ندا بکور کی ریٹے وی وی سیار اولی دے نو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دے قول مقصد داو چوے ما سے دنی کار دفار را جمع کرنی ہے خو سوچ فکر میں کول لاتاو چسے تروانی ہے لیزدی نتیجی ترور سنگی چی داسو کی منی دا احمق دے او چسو کی نمانی دا حلاک دے او ابن کثیر بیاد آغد قول تفسیر ذکر کرے وی گورا منی خو عمل دا غیر پارا نکی سنگا چی عمل پکار دے دے دا قیامت دورز نے یریگی نا ندت بی وقوف ہوئے جسو کی نمانی آخو ایسن نمانی لدا آیات دیر لید سوچ و فکر آیات مبارک کرے کچا سوچ فکر رکو او پزان رحمو کو نصبا و داغت و کارشی ورنہ حساب کتاب رشتا اویلی فمن یعمل مثقال ذرت خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرت شر یرہ او چاچ دقا کی بنصیب شوے او سمر داغت قبر و داخیرت فکر جور شوے دے نداغی زندگی اللہ رب العزت دیر دا کامیابی جوڑا کرے دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ چے کل دا قبر و دا آخرت فکر کل دا قبر و دا آخرت فکر نداغسو تقریبا سدو کالا خلافت دے وہ یہ تاریخی خلافت دے بگے خبر بار چے کل وفات شنو خلقو چوکا پل دین اپس دا بی بی رور بادشاہ شو نو د خپل خور زیوراتو ته بیت المال کې وکتل دغه خبر واره نو ورته دا هم در لپلار جوړ کړی دا څنګه بیت المال کې پراتی دي خو هغه بیبی هم د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بیبی وه رضی الله تعالی عنه ناغي ورته دا هغه ته ژوندون مامي په کار نو دا مر نه پسې مال سره راکې او د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بارک راغلی وای بچو له سره د دینه چې خلیفہ ایس شی پرې نه کو نچاور کناوی جتا خو اس شی پرے نو آغا ورکوی زما بچی با دو حالاتو نخالی نی یا بدا دا دین مخالف وی او دا دین سر تعلق بینی زد دین دشمنانو تس شی نپرے دو او یا بل الله دوستان وی چې الله سره دوستی ده چې الله به چاوي نو ارسل هغه نو د عمر ابن عبد العزيز رحم الله لوی شان ساری وخت چې وې را پاسې نو دا سره خپل ګیره به ونی وا او لکه اوسړې ونی سي خدای او بیا به ساشار وې او بیا به جړل جړل وې جړل وې او چې کله وفات کېدو ناغایات بار بار وې وګورم تاسو سورې قصص هغه یا دے بار بار وی او دی آیات پا ورد و تلاوت کی داغن روح پرواز کرے سور قصص کی رازی شلم پارکے ہو رئی دا آیات پا زن کدن کی بار بار وی آیات تے دری اتیائم تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین تلک الدار الاخرہ اللہ و ایداد کور دا خیرت و دا جنت دا خیرت کور دی جنت خوشا لئی دا چاد پاردی وردائیو آیات پورا دا کامیابی او دا ناکامی خبری مونگو تا سنو ران دیکھئی نجعلها گرز اومنگ دا کور دا خیرت للذین دا کسان دا پارا لا یریدون علوا فی الارض چی اغی اراد للری دا غرور او دا تکبر پزمک کی دیس کس ملوی خیالی نشتا دا غرور او دا تکبر خیالی نشتا ولا فسادا او نپزمک کی دس فساد اراد لری پر دے مسلمان قتل الفساد دے دو جنگو الفساد دے پر دے حق خور الفساد دے دا اللہ و دا رسول نا فرمانی فساد دے تیوی بی سیار غلط کاروبار دا فساد دے لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا چی غیر آدن لرد غرور و تکبر پزمک کی ولا فساد اولد فساد والعاقبت للمتقین او اخیری د خیر او د غرا او د کامیاب انجام للمتقین د متقیانو د پاره دی چې دا زندگی د پرهیز دا دا زندگی د تقوا او د پرهیزګارۍ دا دا ګورئ سره قل فرمایا اے حبیب ارائیتم خبر را کیتا سمات اے کافرو ان کان من عند اللہ کچری ودا کتاب د طرف د اللہ نام ثم کفرتم به او بیا تاسو انکار کړل د دینا من اضلوا ننشت دلوی گمرا ممن ده غچانا هو فی شقاق بعید چی آغا ده پا مخالفت لرکیم سنوریهم آیاتنا زرد چوب خیم ودویتا آغا دلائل دخت الوحدانیت و ده قدرت فی الافاقی پاطراف دا عالم کیم وفی انفسهم او دبی پدی نفسونو کی مورت دخل وحدانیت نخیو خیو حتی یتبین لهم تردی چی سرگند بشیدہ خبر دویتا انہو الحق چی بیشک دا قرآن او دا نبی علیہ السلام حق نے اولم یکفی بربک آیا ند کافی استارب اے حبیبات انہو چی بیشک دا اللہ علا کل شئن شہید پہر یوشی گواد عالم نے علا خبر شئی انہم بیشک جوی فی مریت پشکی دی من لقاء ربهم دا ملاقات تخبل ربنا علا خبر شئی انہو بیشک دا اللہ بکل شئن محید بہر یوشی احاطہ او گی رکھن کے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم